Stefal. Teraz za jedyne 799 zł. Taniej o 300 zł. Razem w Media Expert. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Środa, 3 lutego, jest 22. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Wicepremier Gowin zapowiada możliwe częściowe odmrożenie branży hotelarskiej. Naukowcy z krakowskiego AWF-u badają wpływ morsowania na organizm człowieka. W fińskich szkołach nie będzie można używać telefonów komórkowych. Możliwe jest częściowe odmrożenie branży hotelarskiej, mówi wicepremier Jarosław Gowin. Dziś w Pałacu Prezydenckim Andrzej Duda rozmawiał także z Radą Przedsiębiorczości, reprezentującą największe organizacje pracodawców. Prezydentowi zostały przedstawione konkretne propozycje rozwiązań dla rozwoju firm i całej gospodarki. Rozmawialiśmy z panem prezydentem także po spotkaniu z przedsiębiorcami. Pan prezydent jest zwolennikiem stopniowego, rozsądnego rozmrażania gospodarki. Być może to rozmrażanie powinno mieć charakter regionalny, być może branżowy. My przez cały czas współpracujemy z przedsiębiorcami w sprawie szczególnych reżimów sanitarnych. Wydaje mi się, że przy zastosowaniu takiego reżimu można pomyśleć o przynajmniej częściowym odblokowaniu branży hotelarskiej. Wicepremier Gowin dodał, że ewentualne decyzje w sprawie odmrażania gospodarki powinny być podejmowane co 2 tygodnie. Naukowcy z Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie badają wpływ niskich temperatur na organizm człowieka. Chodzi m.in. o zbadanie, jak zmienia się skład krwi u osób, które regularnie morsują. To pierwsze tego typu badania w kraju i jedne z niewielu prowadzonych na świecie. Naukowcy przebadali grupę 30 morsów. Wyniki wskazują, że morsowanie wzmacnia odporność i pozytywnie wpływa na układ krwionośny. Organizm jest lepiej dotleniony. Teraz 15 kobiet i 15 mężczyzn zostanie przebadanych pod kątem zawartości brązowej tkanki tłuszczowej, która jest źródłem ciepła w organizmie. Mówi profesor Aneta Telegów z AWF w Krakowie. Te osoby są zdrowe, zwiększa się odporność. Również ten stan psychiczny ich jest na bardzo dobrym poziomie. W projekcie uczestniczy także wielokrotny rekordzista Guinnessa Walerian Romanowski, który właśnie wrócił z Laponii. Prawie 2 miesiące mieszkał w iglo na zamarzniętym jeziorze w temperaturze spadającej do -37 stopni Celsjusza. Wchodziłem do bali drewnianej albo do przerębla, no i po kilku minutach wychodziłem, więc to był bardzo taki mocny bodziec. Naukowcy zbadali dokładnie Waleriana Romanowskiego przed wyjazdem i po powrocie. Efektem współpracy sportowca z naukowcami ma być też książka o morsowaniu, zawierająca rady, jak prawidłowo eksponować ciało na zimno. Kraków, Paweł Pawlica, Polskie Radio. Polskie Radio i Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego zawarli porozumienie o współpracy w sprawie praktyk studenckich. Ta inicjatywa wpisuje się w obchody roku kardynała Stefana Wyszyńskiego, podkreślił rektor UKSW, ksiądz profesor Ryszard Czekalski. Mógłbym nawet powiedzieć, że tym porozumieniem inicjujemy obchody roku kardynała Stefana Wyszyńskiego i fantastycznie Polskie Radio się wpisuje w te obchody. W tym roku obchodzona będzie 120. rocznica urodzin i 40. rocznica śmierci kardynała Stefana Wyszyńskiego. Chińskie władze zakazują uczniom podstawówek i szkół średnich używania telefonów komórkowych na terenie szkoły. Decyzje te pozytywnie oceniają internauci. Szkołom polecono instalowanie tradycyjnych budek telefonicznych, które mają dać uczniom możliwość kontaktu z rodzicami w razie nagłej potrzeby. Chińskie Ministerstwo Edukacji wydało rozporządzenie, które zakazuje uczniom szkół podstawowych i średnich używania telefonów komórkowych na terenie szkoły. Dopuszcza się możliwość ich przenoszenia przez uczniów, o ile pisemną zgodę wyrażą na to rodzice. Szkoły zobligowano zaś do instalowania tradycyjnych budek telefonicznych, które niemal całkowicie zniknęły z krajobrazu chińskich miast. Nauczycielom polecono, aby zaprzestali komunikacji z uczniami przy pomocy telefonów komórkowych i smartfonów, a w szczególności zlecenia im w ten sposób prac domowych. Chińskie władze twierdzą, że ten krok pomóc ma w ochronie wzroku uczniów oraz walce z uzależnieniem od internetu, które w Chinach jest coraz większym problemem w najmłodszej grupie wiekowej. Według badań sprzed 2 lat spośród 175 milionów użytkowników internetu w Chinach poniżej 18 roku życia 74% miało co najmniej jeden telefon komórkowy. Chińskie Ministerstwo Edukacji zaapelowało jednocześnie do rodziców, aby rozwijali w swoich pociechach zainteresowania takimi zajęciami jak sport, czytanie tradycyjnych książek czy też hobby. Tomasz Sajewicz, Polskie Radio, Pekin. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Jutro pochmurno, na północy spadnie śnieg, na pozostałym obszarze deszcz od -5 stopni na Suwalszczyźnie do +1 w centrum i +7 od Śląska po Podkarpacie. Trójka. Program trzeci. Dobry wieczór Państwu, jest godzina 22:04. Trójki. Znany Państwu sygnał oznacza, że rozpoczyna się Klub Trójki, do wysłuchania którego zapraszają dzisiaj prowadząca Monika Małkowska, wydająca Ola Kaczkowska i realizująca program Katarzyna First-Wojtkowska. A gdyby chcieli Państwo do mnie napisać, podaję adres mailowy monika.malkowska@polskieradio.pl. No, zima się troszkę uaktywniła w tym roku, śnieżnie i pod względem niskich temperatur, no chociaż dzisiaj już wszystko się zmieniło, przynajmniej w Warszawie, skąd mówię do Państwa. A co na takie huśtawki pogodowe mówi przyroda? Jakie gatunki są z tego zadowolone, a które, gdyby im człowiek nie pomógł, no to miałyby kiepsko? I dzisiaj, proszę Państwa, w dość paskudnej aurze warszawskiej porozmawiamy o ogrodach zimą i o zimowych ogrodach, bo to nie całkiem to samo. Te drugie, zimowe ogrody, wymagają specjalnych pomieszczeń, systemu ogrzewania i nawadniania, no i można się domyślić, że cenowo nie są każdemu dostępne. No ale kto bogatemu zabroni zrealizować taką fanaberię jak mały, prywatny gaik pod dachem? A najpiękniejsze ogrody zimowe i oranżerie powstały w przypałacowych ogrodach królewskich i książęcych. Od okresu baroku, tak mniej więcej poczynając. Te najwspanialsze wzniesiono w Wersalu dla Ludwika XIV, króla Słońce. Może on sam oświetlał te oranżerie. A sławą cieszą się także ogrody zimowe w Poczdamie, w zamku Sanssouci i w parku w Monceau. A wśród polskich oranżerii, no oczywiście wyróżnia się ta w Łazienkach i ta w ogrodach w Wilanowie. A rzecz jasna, najczęściej uprawianymi drzewkami w oranżeriach, jak nazwa wskazuje, są cytrusy. Nie tylko są piękne, także pachną miło. No i w takim otoczeniu wydaje się, że słuchać muzykę. A tę muzykę, którą za chwilę usłyszymy, nagrano zupełnie nie w Wersalu, ale w Luwrze. To będzie rondo z opery baletu Les Indes Galantes, dzieła skomponowanego przez Jeana Philippa Rameau w 1731 roku i to był jego pierwszy wielki sukces. A zagrali, jak powiedziałam, w Luwrze, Les Musiciens du Louvre, pod batutą Marka Minkowskiego. Posłuchajmy, a może ktoś zechce zatańczyć. Yeah. Le forêt paisible, spokojne lasy, to chyba odpowiednie tło, żeby zaprezentować gościa. A jest dzisiaj nim pani Monika Drąg, architekt krajobrazu, pełnomocnik dyrektora Zamku Królewskiego w Warszawie do spraw architektury, krajobrazu i ogrodów. Dobry wieczór, pani Monika. Dobry wieczór, pani redaktor. Dzisiaj odbyło się webinarium, to się chyba tak wymawia, to od web, od tej komunikacji internetowej. Webinarium, które tak pięknie zatytułowali państwo Cytrusy i oranżerie we Włoszech i w Polsce. I to oprócz tego, że to jest państwa wkład, to jeszcze to webinarium, to spotkanie internetowe odbyło się we współpracy Galerii Uffizi we Florencji. Cóż to jest ten cykl webinariów Cztery pory roku? No to oczywiście kojarzy nam się z muzyką Vivaldiego, ale celowo jej dzisiaj nie daje, tylko właśnie inna będzie muzyka. Powiedzmy o tych webinariach, pani Moniko. No, bardzo serdecznie jest mi państwa, tutaj mam okazję zaprosić na cykl webinariów. Tak jak pani powiedziała, webinarium to takie seminarium online. W zamku webinarium z cyklu Cztery pory roku to cykl 12 wykładów. Obecnie jesteśmy w odcinku 5 i tak jak pani powiedziała, cały dzisiejszy wieczór został poświęcony cytrusom i oranżeriom. Dzisiaj mówiliśmy o oranżeriach i cytrusach w Polsce i we Włoszech, gdyż jest tutaj idea łącząca te dwa kraje w zamiłowaniu do cytrusów i do roślin oranżeryjnych. A tak jak pani też zapowiedziała, ta idea zamiłowania do tych cytrusów i do ogrodów zimowych wywodzi się z tych najstarszych ogrodów historycznych i rezydencji królewskich, więc także Zamek Królewski docenia ten wkład włosko-polski w historię tych owoców. I też pozwoliliśmy sobie cały długi odcinek, niemal dwugodzinny, poświęcić tym roślinom. Pani Moniko, no ale lepsze warunki mają we Włoszech niż my, prawda? To jest zupełnie bez porównania. No u nas sroga zima, tam również te warunki pogodowe i anomalie się zdarzają. Zresztą wszyscy śledzimy wiadomości i pogodowe. I jesteśmy też zaniepokojeni tymi opadami śniegu, mrozami. No to jest, też jest dla Włochów nowa sytuacja. Zwłaszcza, że oni tą kolekcję medyceuszy, tych kolekcję drzew oranżeryjnych, no ona jest fantastyczna i jest to unikat na skalę świata, więc no jest co chronić. Jest co chronić. Pani Moniko, ale w tym roku Zamek Królewski w Warszawie miał swoją premierę, mianowicie pierwszą śnieżną odsłonę w ogrodach zamkowych. Każdy, kto jest takim sprawnym obserwatorem, to zauważył tą pierwszą białą osłonę naszych ogrodów. No ona jest dlatego wyjątkowa, gdyż po raz pierwszy w historii po powrocie ogrodów do zamku, po ich odtworzeniu, możemy je obserwować w takiej białej szacie, więc jest to taki nowy obraz, jeszcze dotąd nieoglądany, niepodziwiany, a ta forma w tej śnieżnej oprawie tego ogrodu jest jeszcze bardziej wyrazista i taka godna obserwacji ponownie. I to jeszcze takie pytanie, kto w ogrodzie mieszka? No bo nie ogrodnik, tylko zupełnie inne istoty. No w ogrodzie przede wszystkim mieszkają zwierzęta, ptaki. Jest to schronienie w centrum miasta, taka ostoja przyrody, ostoja zwierząt. Jesteśmy w samym centrum Warszawy. Mnóstwo tych czynników miejskich tutaj się ściera. I tak naprawdę stanowimy taką zieloną wyspę, obecnie białą wyspę. Obecnie. No już dzisiaj zimy. Się stopiło. Dzisiaj się stopiło, ale prognozy wcale jeszcze nie są takie wiosenne, więc też jeszcze się spodziewamy jakichś dodatkowych ilości tego śniegu. Więc to zobaczymy. Więc tak naprawdę ostoja ptaków, no jesteśmy w sąsiedztwie obszaru Natura 2000, czyli ta ochrona ptaków jest u nas przede wszystkim cenna. Natomiast zdarzają się nam również mieszkańcy typu lis, który przedostanie się gdzieś z obszaru Wisły przez tunele bulwarowe, więc to też jest w centrum miasta taka niespotykany widok, kiedy rano przychodzimy do ogrodu, a tam właśnie jakiś lis czy jakieś drobne kuny, wiewiórki, jeże. No u nas też teraz na zimę opakuliło się takimi liśćmi mnóstwo jeży, więc też wiemy, że jest ich coraz więcej. Ta bioróżnorodność wkracza do tego ogrodu razem z jego rozwojem. A dokarmiają państwo te stworzenia, czy one same sobie dają radę? Nie dokarmiamy zwierząt same. Te zwierzęta u nas się chronią i próbują sobie poradzić. Też nie chcemy takich akcji przeprowadzać, żeby też nie ingerować zbytnio w ten kompromis pomiędzy naturą a zabytkiem, gdyż tutaj tych wartości jest mnóstwo i trzeba ten kompromis wypracować. Taką akcją, o której warto wspomnieć, jest akcja Jaskółek Oknówek, gdzie tutaj zaingerowaliśmy faktycznie. No właśnie, to... jednak tak, pomoc człowieka była jest konieczna. Tak, no tutaj przede wszystkim chodziło o to, żeby nie niszczyć tych gniazd, które one lubią budować w otoczeniu zabytków, w tych naszych niszach okiennych, głównie o te miejsca chodziło. Chodziło o to, żeby mimo tego, że ten zabytek i ta forma, substancja zabytkowa musi mieć swoistą ochronę, żeby też zabezpieczyć interes ptaków. Stąd montaż niemal 12 takich gniazd podwójnych dla tych oknówek, które chętnie się do nich przeniosły i mieliśmy już pierwszy sezon wylęgu, mamy za sobą, także już mamy to pierwsze pokolenie, no i czekamy na kolejne. Pięknie, pierwsze pokolenie własnych jaskółek, to brzmi dumnie. No ale nie tylko jaskółki sposobią się, jeśli w ogóle już się sposobią do wiosny, także państwo przygotowujecie niesłychane bogactwo roślin cebulkowych. W zeszłym roku to była, tak jak wyczytałam, około 30 tysięcy, a teraz będzie jeszcze więcej. Oczywiście głównie nacisk państwo kładą na tulipany. Kładziemy nacisk na tulipany przez wzgląd, iż od 2019 roku posiadamy własną, oryginalną odmianę tulipana. Nazywa się Serce Warszawy i został wyhodowany specjalnie na okoliczność udostępnienia ogrodów pod zamkiem dla publiczności po ich odtworzeniu, czyli po przywróceniu formy ogrodów po zniszczeniach wojennych, gdyż jak wiemy, ogrody nie przetrwały działań wojennych w całości, więc tą formę możemy obserwować teraz na nowo. Chcieliśmy to zgratyfikować takim uroczystym nadaniem imienia temu tulipanowi. On ma symbolizować właśnie tą siłę, wytrwałość narodu polskiego w dążeniu do odbudowy, bo tak naprawdę te ogrody są w sercu miasta, są sercem Warszawy i mają nam te wzniosłe chwile powrotu ogrodów do rezydencji przypominać. Pani Moniko, to teraz pozwoli pani, że dla państwa i dla naszych słuchaczy zadedykuję duet kwiatów Lio de Lip z opery Lakmé. I naprawdę dwa kwiaty, jeśli chodzi o soprany, śpiewają Anna Netrebko i Elina Garańcza. Posłuchajmy chyba jednego z najsłynniejszych utworów, najsłynniejszego duetu w historii opery. Thank you. z Francji wróćmy do Polski, do Warszawy. Pani Moniko, kwiatowe aranżacje, no, też duet kwiaty i miód. To już nie na zewnątrz, tylko we wnętrzu pałacowym, w zamkowym właściwie wnętrzu są zaaranżowane. Cóż to takiego jest? Co jest ich przesłaniem, inspiracją? Jak należy je odczytywać, jeżeli można bukiety odczytywać? Od jakiegoś czasu faktycznie stosujemy takie atrakcje dla państwa, żeby wprowadzić kwiaty do wnętrza rezydencji w formie innej niż tradycyjne bukiety, ale tak jak pani powiedziała, żeby te kwiaty zaczęły przemawiać i nieść za sobą pewne idee, które również wdrażamy w ogrodach. I tak na przykład warto wspomnieć chociażby o projekcie z zeszłego miesiąca, również związanym nieco z webinariami Cztery Pory Roku, kiedy to robiliśmy tak zwane żywe obrazy, czyli przenosiliśmy malarstwo mistrzów Niderlandztwa na bukiety i faktycznie duet kwiaty i miód, czyli Łukasz i Radek fantastycznie sobie z tym radzą, gdyż no, wykształcenie im pozwala na to, żeby orientować się fantastycznie w historii sztuki i dodatkowo połączyć to z florystyką. Stąd te aranżacje naprawdę warto zobaczyć, gdyż są no, niezastąpione, niespotykane w zwykłych naszych bukietach codziennych. Ale też jednocześnie chcemy przekazać, iż muzeum jest w zgodzie z naturą i można te idee kwiatów, bioróżnorodności, tego łączenia natury z kulturą, gdyż przecież jak wiemy jest to spójne, połączyć w rezydencji i rozszerzyć ekspozycję na ogrody. Czy to jest osobna aranżacja, osobna wystawa, czy też ona się łączy z tym, co państwo mają u siebie w zbiorach? Bardzo często przy wernisażach wystaw czasowych, które Ośrodek Sztuki Zamku Królewskiego przygotowuje dla państwa w muzeum, przygotowujemy tak zwane aranżacje towarzyszące, czyli tematycznie związane wystawy kwiatowe, które na przykład wzbogacają rozpoczęcie tych wystaw czasowych, bądź są jakimś tam chwilowym elementem, bo jak wiadomo musimy brać tutaj pod uwagę żywotność kwiatów, więc to nie może trwać no tak. Miesiąc, tylko kilka dni, gdyż te kwiaty są piękne, ale ich piękno, jak wiemy, przemija. Więc trzeba się przygotować na to, że przy takich otwarciach wystaw my te aranżacje przygotowujemy. Tu taki przykład podam, kiedy otwieraliśmy wystawę fantastyczną Rządzić i Olśniewać. Była to wystawa klejnotów i jubilerstwa. Towarzyszyła tej wystawie biżuteria kwiatowa, czyli takie kompozycje, które były zarówno dla naszych czasów, czyli z czasów obecnych, myślę, że byłyby modne, jak i można się było nimi zainspirować, jakby pochodziły te inspiracje z czasów przeszłych. Czyli próbujemy też pokazać, że aranżacje florystyczne mogą stać się fantastycznym elementem uzupełniającym dla wystaw czasowych muzealnych. Tak, tę aranżację akurat pamiętam, bo to było jeszcze grubo przed lockdownem, przed pandemią, więc miałam okazję ją widzieć. A kiedy teraz państwo zaproszą gości? No bo właściwie już muzea się otworzyły właściwie od wczoraj. W tym roku planujemy dużą niespodziankę kwiatową, florystyczną dla państwa, gdyż w czerwcu w dniach 9-13 planujemy otworzyć królewską wystawę kwiatową pod hasłem Muzeum w zgodzie z naturą, gdzie zaprezentujemy właśnie aranżacje kwiatowe, florystyczne w połączeniu z ideą bioróżnorodności i połączenia tej kultury z naturą właśnie w formie aranżacji florystycznych, ale również każdy znajdzie coś dla siebie z tych aranżacji ogrodowo-florystycznych, co będzie mógł zabrać do swojego domu i zainspirować się w naszym muzeum tą sztuką kwiatową i ogrodową. No to bardzo interesujące, że można będzie zabrać do domu, no ale chyba nie taki bukiet, który zapewne zabiera wiele czasu, żeby go ułożyć, ale nie wiem, kwiat, cebulkę? Kwiat, cebulka. Będziemy też tutaj państwu promować ideę łąk kwietnych, które również są w tym roku, już właściwie od kilku lat, bardzo modnym elementem ogrodowym. Będziemy chcieli pokazać, iż natura i kanon piękna tego kwiatowego jest nadal niezdefiniowany i bardzo różnie go można rozumieć od czasów przecież starożytnych. Próbujemy ustalić, co jest pięknem i tak naprawdę my spróbujemy przeprowadzić widza przez tą wystawę zgodnie z ideą, iż każdy to piękno może rozumieć inaczej, ale dobrze, żeby prowadziła nas wspólna wartość poznania tej natury, poznania wartości, które zbiegają się w ogrodach zamkowych, czyli tych wartości krajobrazowych, kulturowych, florystycznych, ogrodowych i pokazać jakby taką ścieżkę, którą powinniśmy wszyscy podążać, żeby te wartości chronić. Pani Moniko, ponieważ właściwie niedawno się otworzyły ogrody zamkowe, szczególnie ten górny ogród i dolny został udostępniony. Proszę powiedzieć, bo od 2019 roku państwa ogrody należą do 6 ogrodów założycielskich Europejskiego Szlaku Ogrodów Historycznych. Cóż to takiego jest ten Szlak Ogrodów Historycznych? Szlak Ogrodów Historycznych, Europejski Szlak Ogrodów Historycznych to bardzo ważna organizacja pod kątem idei i ustalania standardów utrzymania ogrodów, historycznych ogrodów w Europie. Chodzi o to, iż ogrody historyczne, które są definiowane na podstawie oczywiście różnych regulacji i dokumentów, zrzeszają się po to, aby wspólnie łączyć idee, które powinny takie ogrody reprezentować i aby wspólnie dążyć do ochrony tej wartości. Ważne jest to, że w tym roku nasz szlak, który faktycznie tam kilka ogrodów europejskich zainicjowało tą działalność, teraz już jest nas kilkadziesiąt, można tak powiedzieć. Ważne jest to, iż ten szlak w tym roku uzyskał certyfikację Szlaku Kulturowego Rady Europy, czyli widać, iż jest zapotrzebowanie do ochrony tej wartości i te ogrody historyczne będą Państwo mogli na podstawie tego ustalonego szlaku po kolei poruszając się z państwa do państwa zwiedzić kolejno każdy ogród, który do takiego szlaku należy i będą Państwo też mogli zobaczyć, co je różni, bo ta różnorodność przecież również podlega ochronie, gdyż jeżeli łączymy ogrody z Portugalii, Włoch, Hiszpanii, z Polski i innych krajów, to widać tą różnorodność i widać też tą rozbieżność przyrody i rozbieżność w definiowaniu faktycznie tak nawet na przykładzie cytrusów, tak? Widać jak cytrusy mają się w Polsce, jak cytrusy mają się we Włoszech. Pani Moniko, każdy by marzył o tym, żeby pojeździć takim szlakiem, oby to było możliwe jak najszybciej, ale przecież państwa ogród to chyba nie jest ten prawdziwy ogród, tylko to jest trochę rekonstrukcja, a trochę jest to fantazjowanie na temat ogrodów. To nas faktycznie przypięto taką metkę ogrodu bez historii, ogrodu nieautentycznego i zawsze musimy tutaj to definiować i wyjaśniać. W 2019 roku odbyła się nawet taka konferencja naukowa, która faktycznie podejmowała ten trudny temat autentyzmu naszego ogrodu i w ogóle autentyzmu w ogrodach historycznych. I tutaj trzeba troszeczkę inaczej rozpatrywać to zagadnienie, gdyż ogród pod zamkiem, jeżeli chodzi o substancję zabytkową, sensu stricte rozumianą jako zabytkową, faktycznie może nie miał łatwej historii, żeby tą substancję zachować, gdyż jak wiemy zamek został w całości zniszczony podczas działań wojennych. I również ogrody, które mimo tego, że lepiej przetrwały te działania wojenne, za chwilę powiem, jak to brzmi absurdalnie, że lepiej przetrwały, ale jednak przetrwały, no to jednak tutaj reprezentuje autentyzm miejsca i czasu, autentyzm tej idei w dążeniu do odbudowy, autentyzm tego, jakie wartości to miejsce ze sobą niesie, bo przecież nikt z nas już sobie nie wyobraża Warszawy bez zamku, a zamku już teraz bez ogrodów. Bez ogrodów, tak. Ale przecież to są troszeczkę mi się wydaje, że to jest rekonstrukcja, no bo pani powiedziała, tutaj, że lepiej tak przetrwały wojnę niż sama materia, sama substancja zamku, no ale przecież też jakieś zniszczenia zostały dokonane i co ocalało, słyszałam, że boskiety, czyli takie zagajniki, które pięknie się strzyże. My używamy takiej definicji odtworzenia ogrodów Zamku Królewskiego w Warszawie i tak jak pani mówi, nie byłoby mowy o tym odtworzeniu gdyby nie substancja historyczna, która się zachowała. I w naszym przypadku jest to starodrzew, czyli 62 drzewa, graby, które przetrwały działania wojenne, a zostały posadzone w 1937 roku zgodnie z projektem Adolfa Szyszko-Bohusza. I tutaj gdyby rozpatrywać to pod w charakterze faktycznie czystego autentyzmu konserwatorskiego, to faktycznie nie moglibyśmy mówić o żadnym kreowaniu przestrzeni, a gdybyśmy nie mogli o nim mówić, to nigdy nie dokończylibyśmy ogrodów, gdyż na przykład nie przetrwały projekty rabat sezonowych czy takich detali architektonicznych, o których my nie mamy wiedzy ze źródeł, a które przecież niedokończone nie dopełnią tego makijażu ogrodowego, na który każdy z nas czeka co roku, na tą zmienność sezonową, zmienność kwiatów. Więc tutaj faktycznie w tym odtwarzaniu ogrodów łączą się elementy ścisłe, konserwatorskie, czyli zachowania substancji historycznej, ale też z elementem kreowania takiego historyzującego dopisywania tej historii ogrodów. I też tutaj oceniając tą wartość konserwatorsko, wiadomo, że ta grupa powiedziałaby, no faktycznie nie ma tutaj 100% zachowanej substancji zabytkowej, więc nie możemy mówić o autentyzmie w ogrodach, ale jednak autentyzm jest zdefiniowany dużo, dużo szerzej. Pani Moniko, a teraz a propos ogrodów i a propos muzyki w ogrodzie. Pan, który się nazywa William Christie, bardzo zamożny, zrobił nie tylko, że swój ogród, który jest przez niego zaprojektowany. William Christie sam też zajmuje się ogrodnictwem. No, oczywiście nie samodzielnie, ale strzyże wedle swoich własnych wyobrażeń owe boskiety i to niektóre mają zupełnie zwariowane kształty, można powiedzieć, bo to nie jest tradycyjnie tak jak przycina się. I tamże w swoim ogrodzie w Vendée, to jest we Francji, zorganizował festiwal. To jest festiwal barokowy, muzyka jest barokowa tamże grana i on, pan William Christie, założył zespół, który się nazywa Les Arts Florissants, czyli kwitnące sztuki, kwitnące sztuki, bo to liczba mnoga jest, Les Arts Florissants. I co roku, no ciekawa jestem jak w tym roku będzie, tam się odbywa festiwal. Oczywiście można ten festiwal odwiedzić, można go też czasami wysłuchać fragmentów w internecie. No i na taki fragmencik chciałabym Państwa zaprosić. Georg Friedrich Händel, czyli późno barokowy kompozytor. No, za chwilę będziemy słuchać jego muzyki. Dyryguje pan William Christie, natomiast sopran, który państwo usłyszą, należy do pani Emmanuelle de Negri. Posłuchajmy z ogrodu koncertu. Oh, No ładnie to zabrzmiało. A jakie państwa są kontakty z muzyką? Czy też rozbrzmiewa, czy też będzie rozbrzmiewać, no bo teraz nie ten sezon w ogrodach przyzamkowych? No, jak zwykle ogrody należy kojarzyć z muzyką, bo przecież to jest nieodłączny element i teatrów ogrodowych, i przecież te sztuki teatralne w ogrodach historycznych jak najbardziej należy łączyć z ogrodami. W zeszłym roku, w 2020 oczywiście, bo to już przecież 2021, w ogrodach odbył się koncert, kilka koncertów. Między innymi były to czerwiec i lipiec. Mieliśmy koncerty, które również transmitowaliśmy w sieci internetowej. I ta muzyka jest bardzo różnorodna. Zresztą koncerty w zamku przed pandemią cieszyły się bardzo dużym uznaniem państwa. I tak naprawdę zamek jest kojarzony z koncertami, więc myślę, że trzeba to tylko rozwijać i będziemy na pewno kontynuować tą ideę koncertów. Nam troszkę przeszkadzają czynniki w ogrodzie, jeszcze chwilę przeszkadzają miejskie, a mianowicie, no, jak państwo wiecie, ogrody Zamku Królewskiego sąsiadują bezpośrednio z hałaśliwą Wisłostradą. I owszem, nasze boskiety, czyli te formy strzyżonych żywopłotów grabowych, są tak zaprojektowane, że docelowo mają mieć wysokość 6,5 metra, czyli stworzą nam fantastyczne ekrany. To rzeczywiście spore, to ekrany tak. Prawie, tak. Tylko że na razie, jak wiadomo, po odtworzeniu obecnie mają wysokość w granicach 3 metrów, co też nie jest mało, no ale jeszcze nie pozwala wygłuszyć tych ogrodów na tyle, na ile byśmy chcieli. A to bardzo piękny ekran, zielony, żywy zielony ekran. Pani Mogę, a jak się strzyże? Czy jest jakiś system? Przepraszam, zadaję takie pytanie, bo nie mam tu żadnego doświadczenia. Jak się strzyże boskiety? Bardzo byśmy chcieli, żeby to był jakiś właśnie taki system, który można sobie podłączyć, stanąć maszyną, włączyć i wszystko będzie przystrzyżone pod linijkę, ale tak się to niestety nie odbywa. Odbywa się to wszystko sposobem ręcznym. Jest to bardzo precyzyjna robota. Trzeba dodać, iż praca na tym starodrzewie wymaga jak największej tutaj pieczołowitości, żeby tutaj nie zepsuć tej formy. My podjęliśmy takie wyzwanie, żeby te nasze drzewa zabytkowe przetrwały ten nasz proces odtworzenia, bo jednak praca w otoczeniu starego drzewa, które jednak jest sędziwe, przeszło już swoje, a my tam na przykład wpuścilibyśmy maszyny, które wokół nich kopią, czy zmienilibyśmy im nagle warunki glebowe, no to groziło tym, że my skończymy ogród, a te drzewa zaczną nam po prostu umierać. Trzeba było tak to przewidzieć, żeby też te uzupełnienia tej formy boskietów, czyli tych labiryntów grabowych, które my dosadziliśmy, ich brakowało, nie zepsuły też życia tym starym roślinom, tym sędziwym drzewom. No bo jak wiadomo, tutaj ta konkurencyjność też tych drzew, no one są przyzwyczajone, rosły samotnie, teraz dosadziliśmy im prawie 3000 dodatkowo bloków. Konkurencja prawo. Jest między drzewami, więc tak? Jest konkurencja, no to jest zjawisko, które jest opisywane w środowisku naukowym dotyczącym dendrologii. I też tutaj wielu specjalistów pochylało się nad tym, żeby zaplanować te działania, także najdłużej trwały prace w boskietach zabytkowych, właśnie po to, żeby teraz można było cieszyć się ich pięknem i można było cały czas tą wartość chronić. Mam wrażenie, że wszyscy tęsknimy już za momentem, kiedy będzie niebieskie niebo, słońce, no i właśnie będzie można pójść na spacer do ogrodów. Pamiętam, w zeszłym roku byliśmy, zachwycające kompozycje tulipanowe były. Znowuż takie pytanie, w jaki sposób hoduje się, powiedziała pani, ale także wyczytałam to, że to no, około 30 tysięcy cebulek i to jest specjalnie przechowywane, a potem każda cebulka jest sadzona. Na pewno państwa nie interesuje ta tradycyjna forma uprawy tulipana, czyli znana wszystkim, wsadzamy do gleby i czekamy na wiosnę, aż ta cebulka nam wyrośnie. Taką formę uprawy też w ogrodach znajdziemy, zwłaszcza w ogrodach dolnych. Natomiast w ogrodach górnych wypracowaliśmy sobie taką specyficzną metodę uprawy tulipanów, prawdopodobnie niespotykaną gdzie indziej, a mianowicie wykorzystujemy wiedzę i doświadczenie ogrodników, zwłaszcza z Katedry Roślin Ozdobnych Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego, którzy pomagają nam posterować terminem kwitnienia i przygotować te kompozycje tulipanowe wcześniej z wyprzedzeniem, tak, aby Państwa zachwycił ten dywan tulipanowy w określonym ściśle czasie, w określonym terminie i żeby one kwitły tak, jak my chcemy w danym momencie. Jest to wykorzystywanie metod pędzenia roślin, przyspieszania tego terminu bądź opóźniania, po to, żeby nie decydował o tym przypadek. Chodzi o to, że jeżeli na przykład Państwo przyszli na otwarcie ogrodu, które zaplanowaliśmy na 11 maja 2019 roku, to wszystkie tulipany kwitły jednocześnie. I bardzo nas cieszyły komentarze, kiedy Państwo mówili, ale macie szczęście, że Wam te tulipany akurat teraz... A to oszustwo, jak się okazuje, to nie natura. Oszustwo, ja to nazywam umiejętnym wykorzystaniem wiedzy i doświadczenia ludzi, którzy całe życie pracują, żeby tej sztuki się nauczyć. No tak, rzeczywiście byłam zaskoczona, że te tulipany, a przecież tulipany to rozkosz dla oczu, mniej może dla zmysłu powonienia, bo to chyba słabo pachnący kwiat, natomiast wszyscy chyba pamiętają film Tulipanowa gorączka i jak wiadomo, był to niesłychanie cenny kwiat, cebulka, za którą można było kupić wioskę, a no na pewno już w tej chwili takich cen nie osiągają. Natomiast no z tego co wiem, to też niektóre gatunki są dość kosztowne. No, takie posiadanie własnej odmiany tulipana to też nie jest taka prosta sprawa, że można sobie iść do hodowcy i ją kupić i mieć. No, wiemy z historii, że nie jeden człowiek utracił majątek swojego życia za cebulkę tulipana. Tutaj Semper Augustus i ta gorączka tulipanowa, czyli tulipomania w Holandii, no to każdy z nas zna tę historię. Gdyby Państwo chcieli szerzej ją poznać, to zapraszam na stronę Zamku Królewskiego właśnie na cykl webinariów Cztery Pory Roku. Pierwszy odcinek poświęcony jest tulipomanii, czyli temu szaleństwu tulipanów w Europie. I tam właśnie zajrzeliśmy do ogrodów Keukenhof w Holandii, którzy, no jak wiemy, ludzie jeżdżą tam co roku w kwietniu, żeby oglądać te łany tulipanów. No i każdy z nas o takim tulipanie marzy. Faktycznie, żeby sobie kupić taką swoją odmianę, trzeba wydać nieco pieniędzy. No ale jest to też taki prestiż, który myślę, że dla rezydencji królewskiej staje się wybaczalny w momencie, kiedy Państwu prezentujemy tego tulipana, kiedy tak naprawdę on stanowi wspólną własność mieszkańców Warszawy, kiedy wszyscy się nim cieszymy, bo ma on przesłanie symboliczne. Pani Moniko, to ja teraz zapraszam do Gaju. No, to będzie po polsku, więc nie będę musiała tłumaczyć słowa Agnieszki Osieckiej. Natomiast muzykę napisał Marek Grechuta i śpiewa razem z Marylą Rodowicz. Splątanym Gaju rąki nóg szepczemy słowa święte, jak szeptał kiedyś młody Bóg bogini niepojętej. Ole, ole, ole, olali bogini niepojętej. Ole, ole, ole, olali bogini niepojętej. W czerwonym żarze rzewnych żądz płoniemy jak pochodnie i opadamy w niebo śniąc niewinnie i łagodnie. Cy-cy-cy-cy-cy-cy-cy-cy-cy niewinnie i łagodnie. Cy-cy-cy-cy-cy-cy-cy-cy-cy niewinnie i łagodnie. W żałobnym chłodzie znanych ust szukamy pocieszenia, słuchając jak nam stygnie puls i mylą się znaczenia. To nic, to nic, to nic, to nic, to nic, to mylą się znaczenia. To nic, to nic, to nic, to nic, to nic, to mylą się znaczenia. Dopóki demon smutku śpi, niech żyją młode żądze. Dopóki życie w nas się tli, dopóki są pieniądze. Ole, ole, ole, olali, dopóki są pieniądze. Ole, ole, ole, olali, dopóki są pieniądze. Ba-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da- mają młode żądze. Ole, ole, ole, olandi, dopóki są pieniądze. To nic, to nic, to nic, to nic, to nic. Niech żyją młode żądze. No tak, dopóki są pieniądze, skoro już mówimy o tym. Założenie takiego zimowego ogrodu to chyba nie jest, nie wiem, fanaberia, wybryk, czy też potrzeba, na którą sobie każdy może pozwolić. Przy czym one mogą być większe i mniejsze. A czym się różni, pani Moniko, sanuum, czyli taki pokój słoneczny, od oranżerii, czy też ogrodu zimowego? Pyta mnie pani teraz o formę ogrodu zimowego. Te formy ogrodów zimowych, one tutaj są bardzo szeroko rozumiane. Jeżeli chodzi o zabytkowe ogrody, no to tutaj jest mniejsze pole do zmian tych nazw i do standaryzacji po swojemu. Przede wszystkim tutaj trzeba się opierać na źródłach. Natomiast jeżeli chodzi o takie nasze przydomowe budownictwo, to te formy ewoluowały w ramach potrzeb. Gdyż tak jak pani powiedziała, są tu założenia dość kosztowne, jeżeli chodzi o realizację, gdyż wymagają po pierwsze w zimie w naszym klimacie ogrzewania, zapewnienia odpowiedniej wilgotności, a w lecie również czasami i klimatyzacji, gdyż to suche powietrze i te anomalie pogodowe również nie sprzyjają temu, żeby móc liczyć na to, że wszystko będzie tak, jak być powinno w tej pogodzie. Zresztą my teraz nawet mamy problem na zewnątrz, żeby te warunki przewidzieć, a to dopiero jeżeli chodzi o takie ogrody zimowe, które miałyby funkcjonować zgodnie z prawami natury. Więc tak jak pani powiedziała, tutaj głównie w zależności od potrzeb użytkownika trzeba będzie sobie tą formę dobierać odpowiednio dla naszych wymagań. Ważne jest to, żeby pamiętać o tych roślinach, które podjąć wyzwanie posiadania ogrodu zimowego. Trzeba mieć jednak pewną wiedzę i doświadczenie w utrzymaniu tych roślin. To są rośliny wymagające. Trzeba mieć zaplecze wiedzy, zaplecze ogrodowe, żeby też zapewnić im odpowiednie warunki wzrostu. Te wielkie oranżerie często gęsto służą potem, we współczesności na przykład tam się organizuje wystawy, także koncerty oczywiście. A czy państwo, jakie są państwa z oranżerią? My o niej marzymy. W materiałach źródłowych przy zamku były plany oranżerii. Pojawiają się też materiały odnośnie altan i wolier. Natomiast takim chyba najbardziej znamienitym projektem, marzeniem króla Stanisława Augusta było dobudowanie skrzydła równoległego do Biblioteki Stanisławowskiej. Wszyscy znamy tą bibliotekę, która wysuwa się w kierunku Wisły od głównej bryły zamku. Od strony północnej miało powstać drugie skrzydło, które miało być ogrodem zimowym. Nigdy nie powstało. I powiem szczerze, że w szerszej perspektywie, teraz kiedy zakończyliśmy odtwarzanie ogrodów dolnych, cały czas w naszych marzeniach pozostaje dobudowanie oranżerii, w której moglibyśmy również hodować rośliny na potrzeby ogrodów, jak również mieć właśnie kolekcję roślin oranżeryjnych. W północnej części ogrodu jest taka możliwość, żeby takie zaplecze powstało. Cały czas marzy nam się, aby powrócić jednak do tej historycznej formy drzewek oranżeryjnych w donicach znanych z obrazów Canaletta. Mm-hmm. Teraz, ponieważ to już rezydencje królewskie, łazienki Wilanów i zamek nie są już własnością jednego króla, który sobie w dawniej przewoził swobodnie drzewka z zamku królewskiego do swojej oranżerii w łazienkach. Teraz jest to logistycznie bardzo trudne do zrealizowania. Nie lubię mówić, że niemożliwe, bo pewnie... Wszystko jest możliwe. Wszystko jest możliwe. Natomiast jest to trudne przez wzgląd na różne budżetowania, jest to różne zarządzanie też tymi instytucjami, więc jest to dość skomplikowany proces. Natomiast byłoby świetnie, gdyby kiedyś właśnie te nasze klony kuliste, które zimują w tych donicach znanych w trójkolorze herbu króla Stanisława Augusta. Na pewno państwo kojarzą, na tarasie ogrodu górnego jest 88 takich donic, żeby byłoby cudownie, gdyby rosły w nich drzewka oranżeryjne, tak jak to dawniej było. No, ale państwo, znaczy te trzy ogrody, trzy warszawskie ogrody, czyli Zamek Królewski, Łazienki i Wilanów, to jest, to chyba jest jakiś wspólny organizm. No, wszystkie instytucje są zarządzane przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego i Sportu, jak najbardziej. Natomiast też trzeba wziąć pod uwagę zupełne zróżnicowanie stylowe tych ogrodów. No, są to zupełnie inne stylistycznie, ogrody. Tak. Stylistycznie, pod kątem historii sztuki ogrodowej. No i też tak w miarę też narastania i zarządzania przez lata w przeszłości, no też wykształciły sobie zupełnie inny system funkcjonowania, niż gdyby teraz łączyć je w jeden twór. Tak jak powiedziałam, zapewne jest taka możliwość, ale na razie nie ma takich planów i nie dąży się do tego, więc każda instytucja radzi sobie we własnym zakresie. Zresztą nie trzeba tutaj wymieniać fantastycznej oranżerii w Łazienkach, czy palmiarni, czy w Wilanowie, gdzie tutaj faktycznie te szklarnie funkcjonują, gdzie produkowane są rośliny. No i my na razie mamy to w strefie marzeń, ale też jakby historia ogrodów zamkowych jest dużo do tyłu, gdyż przeszkodziły jej działania wojenne. No tak. Mhm. Więc my mamy dużo do nadrobienia, ale też walczymy o to, żeby te marzenia stały się rzeczywistością i na pewno nie poprzestaniemy na marzeniach, tylko będziemy chcieli wdrożyć pewne działania w życie. Pani Moniko, państwa dumą, jeśli tak można powiedzieć, jest tulipan Serce Warszawy. A co się dzieje z różami? Bo przecież też i róże u państwa przybrały, no mają swoje imiona. Jeszcze nie mają. To jest taka niespodzianka, którą zdradzamy bardzo rzadko. Kolekcja róż zamkowych i idea tych kolekcjonerskich roślin królewskich zamkowych jak najbardziej będzie rozwijana i w tym roku zaprosimy Państwa podczas wystawy, o której mówiłam w czerwcu, na uroczyste nadanie imienia takiej róży, czyli będzie to imię, już teraz mogę zdradzić, Królowa Warszawy. Jest to bardzo ładnie się będzie nazywała Serce Warszawy i Królowa. Tak, będziemy iść w tą stronę właśnie symboliki miasta, symboliki odbudowy stolicy, tej siły wytrwałości, tak jak mówiłam. Natomiast róża nasza no, jest wyjątkowa, jest wyhodowana przez polskiego hodowcę, żadna z rezydencji w Polsce nie ma własnej róży, więc jest to też również takie, no, dla nas taka gratyfikacja, że no, zamek jako rezydencja główna króla chrzci róże po raz pierwszy. Oczywiście będzie to dla nas wielka uroczystość. Jakże ta róża będzie wyglądać? Jaki będzie miała kolor? Bardzo się zastanawiam się zawsze, czy Państwo wiedzą, jak taki uroczyste nadanie imienia wygląda, bo jeżeli nie, to warto przyjść na taki chrzest, gdyż jest to normalny chrzest, pod kątem polewa się ten kwiat oczywiście jakimś wyjątkowym trunkiem i nadaje się uroczyste imię, więc naprawdę warto przyjść na taką uroczystość i to zobaczyć. Ci z Państwa, którzy byli podczas chrztu Serca Warszawy, na pewno już wspominają tę chwilę i pamiętają. Natomiast nasza róża no, jest wyjątkowa. Nie chciałabym jeszcze znaleźć tak szczegółów wszystkich, żeby zostawić Państwu ten pewien taki niepokój, który podsycał będzie tą chwilę chrztu, żeby Państwo zobaczyli, jak ta róża wygląda. Na razie chciałabym to zostawić w charakterze niespodzianki. Na pewno mogę dodać, że jest to róża wyjątkowo piękna, pachnąca, nawiązująca kolorystyką do pewnej grupy kolekcji z Zamku Królewskiego i to na pewno powinno Państwa zachęcić do tego, żeby do nas w czerwcu przyjść i razem z nami cieszyć się tą chwilą nadania imienia naszemu kolejnemu pięknemu, naszej pięknej roślinie. Powiedziała Pani, że polewa alkoholem róże? Nie musi to być alkohol. Może to oczywiście, no, jeżeli takie europejskie chrzty nadania imienia we Francji, w Włoszech, to zawsze jest jakiś trunek, no, ale zazwyczaj jest to jakiś dobry rodzaj alkoholu, żeby zgratyfikować tą chwilę, no bo przecież trzeba wznieść toast na powodzenie tej kolekcji i na dobry sposób namnażania tej rośliny. My też chcielibyśmy później, żeby Państwo mieli dostęp, możliwość zakupu tej rośliny z tą naszą nazwą i przeniesienia jej do swojego ogrodu. Na pewno nie stanie się to szybko, gdyż ta edycja będzie jeszcze chwilowo limitowana. Chcemy też posadzić ją w naszych ogrodach. A tak jak mówię, jest to róża wyhodowana w Polsce, więc też te możliwości produkcyjne są zupełnie inne niż w krajach europejskich, gdzie ta tradycja hodowli roślin już jest głęboko zakorzeniona, kilkusetletnie hodowle. Natomiast my tutaj jakby rozpoczynamy tą drogę, ale też promujemy tą polską hodowlę, która jest przecież jakościowo na najwyższym poziomie światowym. Pani Moniko, dziękuję pięknie za opowieści fascynujące o roślinach, na które bardzo czekamy, bo jesteśmy już stęsknieni zieleni i kolorowych kwiatów. Przypomnę Państwu, że moim i Państwa gościem była dzisiaj pani Monika Drąg, architekt krajobrazu, pełnomocnik dyrektora Zamku Królewskiego w Warszawie do spraw architektury, krajobrazu i ogrodów. Żegnam się z Państwem ja, Monika Małkowska. Dziękuję Oli Kaczkowskiej i Kasi First-Wojtkowskiej za bardzo poważny udział w naszej dzisiejszej rozmowie. A żegnam się z Państwem piosenką. Chyba nas ukołysze tak na koniec ciepło. Jardin d'hiver, czyli ogród zimowy. Henri Salvador. Je voudrais du soleil vert, des dentelles et des théières, des photos de bord de mer dans mon jardin d'hiver. Je voudrais de la lumière comme en Nouvelle-Angleterre. Je veux changer d'atmosphère dans mon jardin d'hiver. Ta robe à fleurs sous la pluie de novembre, mes mains qui courent, je n'en peux plus de t'attendre. Les années passent, qu'il est loin l'âge tendre, nul ne peut nous entendre. Zapraszamy do reklamy. Marian, patrz, w Media Expert wielka wyprzedaż. O, no to fajnie, Barbara, a jak wielka? No tak, na 80% taniej nawet. No, super. Ty, patrz, patrz, jest też akcja, im więcej, tym taniej. I piąty produkt 99% taniej. Wielka wyprzedaż w Media Expert. Taniej nawet do 80%. Lub im więcej, tym taniej. Piąty produkt 99% taniej. Wszyscy razem w Media Expert. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy.